حضرات آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں سورة النجم، سورہ نمبر 53 ہے، مکی ہے، اس میں 62 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورت کا پہلا لفظ النجم ہے، یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا زمان نزول جمہور علماء تفسیر کے نزدیک پوری سورت مکی ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورہ النجم مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ بخاری مسلم اور دیگر محدثین نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ پہلی سورت جس میں سجدہ نازل ہوا تھا سورہ النجم، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا۔ صرف ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس نے ایک مٹھی مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، تو میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ شخص حالت کفر میں قتل کر دیا گیا۔ وہ شخص امیہ بن خلف تھا، بعض روایتوں میں اس کا نام عتبہ بن ربیعہ بتایا گیا۔ بعض محدثین مثلا اسود بن یزید، ابو اسحاق اور زہیر بن معاویہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مذکور روایت میں اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ سورہ النجم پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے مجمع عام کے سامنے پڑھی تھی، اور جب آپ نے آخر میں سجدہ کیا تو کفار بھی سجدے میں چلے گئے تھے۔ صرف ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا جس کا ذکر ابھی اوپر گزر چکا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا۔ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے تمہارے صاحب نہ تو راہ بھولے ہیں اور نہ بھٹکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے ہیں ان پر نازل شدہ وحی ہوتی ہے۔ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى۔ یہ انہیں زبردست قوتوں والے یعنی جبریل نے سکھلائی ہے، بڑا زور آور ہے وہ، سامنے آ کھڑا ہوا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى۔ جب بالائے افق پر تھا پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اور آگے بڑھا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ پھر دو کمانوں کا یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کرنا تھی۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں، اب کیا تم جھگڑا کرتے ہو جو انہوں نے دیکھا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ اور ایک مرتبہ اور بھی انہوں نے اس کو دیکھا ہے سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے پاس ہی جنت المأوی ہے۔ اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ جبکہ اس بیری پر وہ چھا رہا تھا جو نور چھا رہا تھا، نہ اس کی نظر چدھیائی اور نہ آگے نکل گئی۔ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ومنات الثالثة الأخرى۔ کیا بھلا تم نے لات اور عزہ پر بھی غور کیا اور ایک تیسری منات پر بھی؟ ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى۔ کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ یہ تو بس ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ لوگ محض ظن کی اتباع کر رہے ہیں یا پھر اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی۔ ام الإنسان ما تمنى انسان جیسی بھی تمنا کرے کیا اسے مل جاتی ہے فللہ الآخرة والأولى آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ ہی کو ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گی الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے اذن دے اور وہ سفارش اسے پسند بھی ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اس کا انہیں کچھ بھی علم نہیں وہ محض ظن کی اتباع کرتے ہیں اور ظن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لہذا جو شخص ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى ان کے علم کی پرواز یہی ہے بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ گم کیے ہوئے ہے اور جانتا ہے کہ کون ہدایت پر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى جو کچھ ارض و سماوات میں ہے سب اللہ ہی کا ہے جس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے انہیں اچھا بدلہ دے الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى جو کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں الا چھوٹے گناہ کے یقیناً آپ کے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے وہ تمہاری اس حالت کو بھی خوب جانتا ہے جب تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس حالت کو بھی جب تم اپنی ماؤں کے بطنوں میں جنین تھے لہذا تم اپنے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو وہی بہتر جانتا ہے کہ کون متقی أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى بھلا آپ نے اسے دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا دیا پھر رک گیا أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى کیا اس کے پاس غیبی علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى کیا اسے خبر نہیں جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی جس نے وفا کی أَلَّا تَجِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى اور یہ کہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے وَأَنَّهُ هُوَ وأضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا اور یہ کہ وہی اللہ ہے جو ہساتا اور رلاتا ہے اور یہ بات بھی کہ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اور یہ بات بھی کہ اسی نے نر اور مادہ دونوں قسمیں پیدا کی مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ایسے نطفے سے جبکہ وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور یہ بات کی دوسری بار زندہ کرنا اس کے ذمہ ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور اسات دیتا ہے اور یہ کہ وہی شعرہ جو ایک ستارے کا نام ہے جس کی مشرکین عبادت کیا کرتے تھے اس کا مالک ہے اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا وثمود فما ألقى اور سمود کو بھی حتیٰ کی کوئی باقی نہ چھوڑا وقوم نوح من قبل انہم کانو ہم اظلم واطغى اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا وہ لوگ بہت ظالم اور سرکش تھے والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا اور اسی نے اٹھائی ہوئی بستی کو دے پٹکا پھر اس پر چھا گئی جس نے بستی کو ڈھانپ لیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى بس تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے اَذِفَتِ الْآذِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةِ آنے والی گھڑی قریب آ پہنچی اللہ کے سوا کوئی اسے کھولنے والا نہیں اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اور ہنستے ہو مگر روتے نہیں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا اور تم اٹھکیلیاں کرتے ہو بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو